Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պապան։ Բակրատ սրբազան, ուրախ եմ նորից հանդիպելու համար, ուրախ եմ, որ Արցախի հանրային ռադիոյի դարձ հաղորդաշարի ու կնդիրները նորից պետք է հաղորդակցվեն ձեր խոսքին։ Տաուշի թեմը եւ Արցախի թեմը վաղուց բարեկամական կապեր ունեն եւ հատկապես ձեր առաջնորդության տարիներին այդ կապերն ավելի ամրապնդվեցին, երբ որ անցած տարի ապրիլյան դեպքերի ժամանակ դուք անմիջապես շատ արագ արձագանքեցիք եւ եղաք սահմանին։ Նախ ասեմ, որ բնական օրգանական կապ ունեն Տավուշ աշխարհը եւ Արցախ աշխարհը։ Տավուշեցիների մեծ մասը արցախցիներ են, ովքեր ժամանակին եկել են այս կողմը եւ բնականաբար զուտ բնիկ լինելու իմաստով այդ կապվածությունը պորտալարի նման գոյություն ունի։ Այնպես չէ, որ մնացած բոլոր մեր մարզերն ու շրջանները տարբեր են Արցախից։ Պարզապես զուտ արցախցի լինելու, Արցախի հողում ջրում ծնված լինելով եւ ապա տեղափոխված Տավուշ աշխարհ, որը պատմական մեր ուտիկ աշխարհն է, գարտմանքը, մեր ամբողջ այդ հյուսիսարևելյան Հայաստանը։ Եվ մեզ համար զուտ այսօր բնակված լինելով Տավուշում, անվտանգության իմաստով, երկրի անվտանգության իմաստով, բնականաբար Արցախը մեր բոլոր ապրումների զգացումների կենտրոնն է, առանցքն է կազմում, եւ առանց Արցախի անվտանգության ապահովության Հայաստանի Հանրապետությունը նույնը չի լինի։ Եվ այդ իմաստով հաշվի առնելով նաև զգացողությունը, որ մենք Տավուշում շատ լավ գիտենք, թե ինչ է նշանակում ուղակի առերեսվել մեր հակառակորդի հետ ամենօրվա դրությամբ, կրկնակի երրակի անգամը կարևորություն ստանում Արցախ աշխարհի եւ ընդհանրապես ամբողջ այս ժողովրդի անվտանգությունը։ Սխրանքը, խիզախությունը հենց նրանում է, որ Տավուշը մշտապես դարձյալ թիրախում է, հակառակորդի թիրախում, եւ թողնելով այդ վտանգը, կարծես թե շրջանցելով այդ վտանգը, միջապես մեկնեցիք պարզապես։ Վտանգը ամենուրը մեր սահմանագոտին այս կամ այն ձևով Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո լինելով, բնականաբար այն մարտահրավերներ, ինչ Արցախն է ուղղակի մարտական գործողությունների թատերաբեմ լինելով, թշնամու կողմից ոչ միայն թիրախավորված, այլ կոնկրետ ֆիզիկական մուտք գործելու այդ իրականության մեջ մենք բոլորս, ես ամենավերջինը, մենք բոլորս պարտավոր էինք եւ ենք յուրաքանչյուր ժամ Արցախի անկախության, ինքնորոշման և անվտանգության փաստով ապրելու։ Եվ ասեմ ձեզ, որ այս երկու տարվա ընթացքում մենք անընդհատ փորձել ենք զանազան միջոցներով, ոչ միայն ապրիլյան պատերազմին, որովհետև ապրիլյան պատերազմը արթնացրեց մեզ, վերարթնացրեց մեզ, պարզելով մեր ողջ ժողովրդի արցախայության և ընդհանրապես մեր ողջ ժողովրդի վերստին բռնցկվելու, մեկ կամք ունենալու, վտանգի ճիշտ գնահատականը տալու և նաև ներքին խնդիրներին անդրադարձ ունենալու։ Մենք անընդհատ փորձել ենք մեր ժողովրդի տարբեր շերտերին Տավուշ աշխարհից հաղորդակից դարձնել Արցախի իրականությանը։ Եվ այս տարի արդեն երկու մեծ ուխտագնացություններ ենք ունեցել մեր դպրոցի ուսուցիչներ նախ, ովքեր լծված են մեր սերնդին կրթելու, նոր սերնդի պատրաստության գործին, եւ ապա մեր երիտասարդներին, որոնցից շատերը առաջին անգամ էին ուղակի գտնվում Արցախում։ Նաեւ ասեմ ձեզ, որ երբ խոսում եմ բնական մեր օրգանական կապի մասին, նշանակալից իրադարձություններ այս տարի Արցախում Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու Օծման 777 ամյակը։ Եվ այդ իմաստով, երբ մենք նայում ենք այդ օրվան պատմության մեջ, տեսնում ենք, որ Տավուշ աշխարհից մեծ հեղինակությամբ հատուկ հրավերքով մասնակցում էր վանական վարդապետը, Խորանաշատի մեծ հայրը։ Եվ մեզ համար նաև այդ ոտնահետքերով վանական վարդապետի այդ նույն խորհրդին մեր տոնախմբությանը, մեր աղթանակի սիմվոլին, Գանձասարի վանքի այդ մեծ խորախորհրդ իրադարձության ներկա լինելու ճշմարտությունն էր։ Տավուշում են ամփոփված Մխիթար Գոշը Գանձակեցի, Կիրակոս Գանձակեցին և շատ այլ մեծ վարդապետներ, հոգևորականներ, ռազմական գործիչներ, որոնք հետագայում իրենց հուշերում գրել են պարզապես որպես ժամանակակից հենց այդ իրադարձությունների եւ մասնակից նոականացի։ Այո, որոնք արցախցի են եղել, Գանձակեցի, ինչպես ասացի, եւ ամբողջ աշխարհը մեր հյուսիսային Հայաստանի արցախյան դարպասներով, ուտիկի դարպասներով այդ նույն ժողովրդի զգացումը պաշտպանություն ա եղել, եւ բնականաբար ոչ միայն պաշտպանություն, այլ ազատագրում է, եւ բնականաբար այդ սահմանագոտի մենք դիփորձենք Աստծո կամքով եւ մեր ժողովրդի տեսիլքով ավելի երկարացնել, ավելի մեծացնել այդ սահմանագոտին, ոչ միայն որպես անվտանգության գոտի եւ այսպես մի տեսակ բուֆերային գոտի, որը զուտ անվտանգության երաշխիք է, այլ որպես մեր սեփական հայրենիքը։ Սրբազան հայր, շատ-շատերը, նույնիսկ մեզանից շատ-շատերը, ցավոք սրտի, այսօր էլ մեղադրում են զինվորականներին, ռազմական գործիչներին զենք օգտագործելու մեջ, հասելով վկայակոչելով Սուրբ Գիրքը, բայց բարեբախտաբար սխալ վկայակոչելով, որի փր Քրիստոս պատգամել է, որ պետք չէ սուր օգտագործել, որ պետք չէ մարտնչել ճշնամու դեմ, այլ պետք է աղոթել, պետք է ներողամիտ լինել, պետք է Ադամի դեմ հուսատամներ պահել, մի աչքի դեմ ույս աչքն էլ պահել։ Բայց եկեք բացատրենք հոգեորականի շուրթերով, որ Քրիստոս այդպես չի պատգամել մեզ, և բացենք Քրիստոսի պատգամի փակագծերը։ Ավելին էլ կա, մեկ այդի տապտակում են, մյուսն էլ դարձրու։ Քրիստոս պատգամելը յուրաքանչյուրի համար, բոլորի համար։ Մենք կարծում ենք, որ միայն մեզ համար է, այլ մարդկության, ամբողջ մարդկության համար է, բոլոր թշնամական զգացում ունեցողների համար։ Եվ Քրիստոսի պատգամը շատ անձնական, անհատական, եղբայրության մեջ գտնվող պատգամը։ Այո, մենք մեր թշնամիներին ընդհանրապես, մեր հավատքին, մեր ազգին, մեր ընտանիքին, մեր պետությանը սպառնացող վտանգի դիմաց, որպես չար, որպես չարիկ, մենք կոչված ենք այդ չարիկի ձեռքը բռնելու, եւ այդպես է Քրիստոս պատգամում մեզ։ Եվ այդ պատճառով ինչքան ընդարձակ բացատրում է, ասելով, որ ներեցեք, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, այնքան էլ ընդարձակ եւ բացարձակ հայտարարում է, որ սուր վերցնողը պետք է պատրաստ լինի սուրով էլ ընկնելու։ Եվ մենք ոչ թե հպարտությամբ ենք ասում, առաջինը սուր չենք վերցրել, այլ մենք այդ մեր Աստծու տված կյանքը, պատիվ եւ արժանապատվությունը, որ պաշտպանության են կոչված, որի դիմաց ոչ մի արգելք չկա։ Իսկ ինչը նշանակում մեկ այդի հարվածում եմ իսկ նել դարձրում։ Դա նշանակում է, որ նախ անձնական գետնի վրա, անհատական, այսինքն անձ-անձ հարաբերությունը, այստեղ եւ ընդհանրապես կրոնական զգացումով այդ հայրենիքի, ազգի հավաքականության խնդիր չէ դրված այդ պարագային։ Եվ երկրորդը, երբ մենք ուզենք տարածել, այսպես ասած, կիրառելի դարձնել հավաքական զգացումով, մեր այդին հարվածած եւ մյուսը դարձնելը, պատասխանը ինչ է այդ մյուսը դարձնելով, մենք չգիտենք։ Եվ հետեւաբար մենք այդ հարվածողին այդը դարձնելու եւ այնտեղից եկող պատասխանին միշտ պետք է սպասենք, որովհետեւ այդպես հարցական նշանով թողնված է մեզ, մեր որոշելիքին, թե ինչպես ենք մենք կարողանալու զսպել այն ձեռքը, որ մեզ հարվածել է եւ ապտակել է։ Եվ մեր պատմությունը միշտ այդպես է եղել, մեզ անընդհատ փորձել են հարվածել, ապտակել, եւ մենք մեր այդը դարձրել ենք պատասխանելով անընդհատ։ Եվ այն ժամանակ, երբ մեր ընդհանրապես պատմության խորքերում Արցախյան ազատամարտի ժամանակ մենք մեր կյանքերի պատասխանատվություն, այն կյանքը, որ սրբագործված է Աստծո կողմից, դրա պաշտպանությանն են կոչվում, որովհետև չարիքի ձեռքը բռնելու, չարիքը կտրելու եւ այդ ճանապարհով ներդաշնակություն ու խաղաղություն հաստատելու, թե մեր կյանքում, թե ընդհանրապես տարածաշրջանում են կոչված եղել, մեր տղաները բոլոր անխտիր այդ ճանապարհը հաղթարել են խաչի նշանով, այն նշանով, որ սիրո գործիքն է։ Բայց սիրո մեջ հաղթող կարող է լինել նա, ով ուժեղ այդ սիրո արտահայտության մեջ։ Սերը հանդեպ քո արժանապատվությունը, պատիվը, ինքնությունը, ընտանիքը, Աստծուս տրված, նորից եմ կրկնում, եւ սրբագործված այդ մեծ պարգևը, որ կոչվում է հայրենիք, որ կոչվում է ազգ, որ կոչվում է ընտանիք եւ կոչվում է հավատք։ Եվ մենք ուրիշ կերպ չենք էլ կարող ապրել։ Աղոթելը լավ բան է բոլորի համար։ Աղոթելը միշտ պետք է թշնամիների համար նույնիսկ, որոնք դարձի գան, փոխվեն, միտքը փոխվի, որպեսզի համատարած խաղաղություն լինի, սպանություններ չլինեն։ Պատերազմը այս կամ այն ձևով առավիրք է բոլորի համար։ Մենք մեր դիմացը կանգնած, մեր դարերի թշնամուն նույնն ենք մաղթում, որպեսզի իրենց ընտանիքներն էլ չոչնչանան, իրենք էլ այդ պատերազմի, որոնք սանձազերծում են իրենք, այդ պատերազմի պատճառով չմատնվեն դժբախտության, թշվառության, ոչնչացման։ Մենք մաղթանք չունենք ոչ մեկի հետ պատերազմի դուրս գալու, բայց երբ մեր տուն են գալիս, ես մի առիթով ասել եմ, մենք հյուրընկալ ժողովուրդ ենք, բոլորին հյուրասիրում ենք, Բայց հյուրասիրում ենք այն, ինչ բերում են մեզ։ Եթե գալիս են մեզ սիրով, մենք սեր ենք հյուրասիրում։ Եթե գալիս են պատերազմի ռազմական կոշիկներով, ստանում են այն, ինչով եկել են։ Սրբազան հայր սաղմոսներից մեկում երգվում է Դավիթ Մարգարեն ժամանակին երգում էր իր սաղմոսներից մեկում, որ Տերն օգնական է այն ազգին, որն ընտրում է իրեն, որը հուսում է Տիրոջը։ Մեր ազգը, հայ ազգը, արդյոք Տիրոջ ազգն է եւ մեր ազգի օգնականն արդյոք Տերն է։ Մեր Տիրոջ խոսքի համաձայն ոչ միայն մենք ենք ընտրում իրեն, այլ նաև ինքն է ընտրում մեզ։ Եվ մենք առաքելական պատգամի սկզբունքով, երբ մեզ դիմում է ասելու, որ դուք ընտրված ազգ եք, քահանայություն եք, թագավորություն եք, սուրբ ցեղ եք, մենք դա հավաքական համարելով որպես քրիստոնեական պատգամ, համատիեզերական, այդուհանդերձ մեր տեսակով չենք կարողացել կամ անտարբեր չենք անցել այդ առաքելական հրավերի կողքով։ Մենք 5-րդ դարի մեր դպրոցի մտածողությունը ոչ է Սուրբ Գրիգոր Տաթևաց եւ ավելին։ Մենք տեսնում ենք անընդհատ, երբ բացում ենք Մովսես Խորենացին, մեր ազգի պատմությունը Խորենացին տանում հասցնում է մինչև Սուրբ Գրքի ակունքները, Թորգոմ, Հաբետ, Հայկնահապետ։ Սրանք պատահական մարդիկ չեն, սրանք Սուրբ Գրքի հերոսներ են, ովքեր ուղղակիորեն արդարության ցեղից են գալիս, նոյից են գալիս։ Երկրորդը, երբ նայում ենք մյուս մեր հեղինակներին, Կորյունը օրինակ, խոսում է Ասքանազյան ցեղի մասին։ Ասքանազյան ցեղը Սուրբ Գրային, Արարատ երկրից եկող այն զորագունդներ, որ ճակատամարտում եւ հաղթում էր։ Եվ Կորյունը իր մաշտոցին վերագրվող վարկ մաշտոցի այդ փոքրիկ գործում հենց այդպես էլ բացումը կատարում է Ասքանազյան ցեղը համարելով։ Բուզանդը, մյուսները, բոլորը ընդգծված կերպով, այս բոլորը խոսում են մեր ազգի ընտրյալ լինելու մասին, փառավոր լինելու մասին, այլ չեմ խոսում նախաքրիստոնեական շրջանի մասին, թե ինչպես զանազան ազգերի հետ հարաբերությամբ մեր երկիրը անընդհատ սրբազան էր համարվում, մեր երկիրը անընդհատ համարվում էր աստվածների երկիր։ Այսինքն սա պատահական զուգադիպություն չէ նախաքրիստոնեական քրիստոնեության ընդունումից հետո տեղի ունեցած, այլ սա խորը շահկապված է, այսինքն ազգերի ցեղերի հիշողության մեջ այդպես էլ մնացել եմ։ Եվ մեր հայրերը շատ ճիշտ են գնահատել ու տեսել, որ քրիստոնեության մեր ինքնության տիպիկ, իսկատիպ ինքնության վերադարձով, որի հնտրտուքի մեջ էինք մենք անընդհատ երկար ժամանակներ, կարողացել են այդ ընտրված լինելու զգացումը ճիշտ փոխանցել, շատ ճշգրիտ կերպով փոխանցել։ 5-րդ դարը, որ մենք համարում ենք մեր բարձրակետը, ոսկե դարը, ամբողջությամբ այդ գծով է անցնում։ Ես չեմ ասում կամ ես չեմ որ վկայելու եմ, այլ մեր հայրերի իմաստությունը եւ փորձառությունը, ապրածը եւ բնական է, որ ինչպես ասացի, տերունական պատգամը ոչ միայն իրեն մեր ընտրելու մասին է, այլ նաեւ իր կողմից իր ընտրելու մասին է, թե ինչպես է նաեւ ինքը ընտրում։ Ես միշտ այդպես ասել եմ, որ մենք առանձնաշնորված ազգ ենք, առանց ստորադասելու մյուսներին։ Եթե վերցնենք միայն Սուրբ Ծննդյան իրականությունը դիտելու, ամբողջ տիեզերքը նշում է մի այլ օր, մենք առանձնապար նշում ենք հունվարի 5-ին, որ առաքելական, իսկատիպ, բնական պատգամներ նախնական։ Եթե գնանք Երուսաղեմ, կտեսնենք, որ բոլոր ազգերի մեջ, կրոնների մեջ, 5 քաղաքը 4 մասի բաժանված, 3 կրոնների՝ մահմեդական, հրեական եւ քրիստոնեական առանձնահատուկ թաղեր ունենալով, նրանց կողքին էլ 4-րդը կա՝ հայոց վանքը, հայոց պատկանող իրավունքը եւ կրոնը, կարելի է ասել։ Ըստ էության հայերը քրիստոնյա են, ուրեմն պետք էր լինեին քրիստոնյա, բայց չէ, առանձնացված են։ Սա է խոսում մեր նկարագրի մասին, թե ինչպես մեր ազգի եւ մեր հոգեւոր ընկալումների միատեղությունը այնքան նույնն են, որ բաժանումը գրեթե աննկարագրելի եւ անկարելի է։ Եվ այս իմաստով է, որ ընտրված ազգ լինելու, առանձնաշնորված ազգ լինելու զգացումը մեզ երբեք չպետք է լքի։ Մենք դրանից վատ չպետք է զգանք։ Մենք չենք ստորակայում որևէ ցեղի, որևէ ազգի, բացարձակ մենք հարգում ենք բոլորին, բայց նաեւ մեր առանձնաշնորված լինելու իրավունքը մենք պետք է չկորցնենք։ Սրբազան հայր, Պարքև Սրբազանը սիրում է կրկնել, որ առաջին գլոբալիզացիան Բաբելոնյան աշտարակաշինությունն էր, երկրորդ գլոբալիզացիան ԽՍՀՄ-ն էր։ Կոնկրետ ԽՍՀՄ-ի կայսրությունը փշրվեց Արցախյան շարժմամբ, եւ Արցախյան շարժումը առաջին օրը, առաջին ցույցը տեղի ունեցավ Տիարան ընթառաջի օրը, բուն Տիարան ընթառաջի օրը եւ բուն ժամին, եւ արդեն 30 տարի առաջ այդ իրադարձությունը տեղի ունեցավ, այսինքն պատահական որևէ բան չի լինում։ Այդ ժամանակ գուցե եւ ոչ մեկը չնկատեց օրվա խորուրդը, Քրիստոսի լույսը, բայց դա կար անկախ մեր կամքից։ Ինչի արդյունքում նաև վերազարթոնք ապրեց Արցախի թեմը, վերաբացվեց Արցախի թեմը Գանձասարով։ Մենք մշտապես ընդառաջ գնալու, մերժելու պատմության մեջ ենք։ Աստված իր ժողովրդի հետ համբերությամբ է գործում, խաղաղությամբ, սիրով, անընդհատ ուղեկցումը եւ ժամանակ առ ժամանակ միջամտում։ Ընդհանրապես պատահական ոչինչ չկա, բայց այդ ընթառաչելու ձգտումը ենթագիտակցաբար, անգիտակցաբար նույնիսկ մեր գործողություններից, մեծ գործերից առաջ անընդհատ արտահայտվում է եւ Արցախյան շարժումը, ազատագրությունը բացառություն չի կարող կազմել, որովհետեւ մի ամբողջ ազգի վճռական, վճռորոշ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը։ Այդտեղ որքան էլ մեր ջանքերը լինեն մարդկայինորեն, որը պետք է որ լինեն, այդուհանդերձ աստվածային ներկայությունը անխուսափելիորեն առկա է, եւ մենք քրիստոնյաներս երկնքին նայող ժողովուրդ ենք, երկինք ձգտող, մաքրության ձգտող, բայց չենք մոռանում երկրի մասին, եւ պետք էլ չի որ մոռանանք երկրում գործելու մասին։ Երկնքի ճանապարհը երկրով է պայմանավորված, եւ այդ իմաստով է, որ երբ նայում ենք մեր բոլոր տոնակատարություններին, բոլոր իրադարձություններին պատմական, այս կամ այն ձևով կապված են հոգեվոր ընկալումի հետ։ Շուշիի ազատագրությունը ըստ ականատեսների վկայության այդ դժվար ժամանակների, այդ համառ ճակատամարտի պատերազմական գործողությունների մեջ հանկարծ անդրադառնում ենք, որ անեցքի, այսպես ասած, սփռողը դեռ ողջ առող Ստեփանակերտի կենտրոնում կանգնած է, եւ այդ արձանի հեռացումը նաեւ կարծես ճանապարհը բացեց մեր տղաների անվտանգ Շուշի մտնելու, բայց Շուշի մտնելու նաեւ ձգտումը հանդիպման վայր էր ղազանչեցված վանքներ, օրը ինքը բուն Խաչի Երևան տոնի օրն էր, Խաչի Երևան տոնին եւ վանքի ամեն կողմից ձգտելու, հասնելու ղազանչեցված մեր սուրբ եկեղեցին, դա բնական զգացում էր բոլորի համար, տեսնելով նաեւ այն ահռելի հոգևոր ցնցված մեր հզոր տղաների, հերոս տղաների ոտքերի առջև խոնարհված այդ աննկարագրելի քանակով, ռազմական տեխնիկայով զինված թշնամական բանակների ծնկի եկածները, այդ տղաների ղազանչեցված եկեղեցու ազատագրության այդ խորհրդի մեջ այդքան խոնարհությամբ, այդ խոնարհության մեջ ուրախությամբ եւ այդ ուրախության մեջ այդքան զգացմունքային արտասուքով, այդ փառքի զգացում ունենալու աստվածային ներկայության դրվագ ուղղակի ես կարծեմ մարդկային բանականությունից վեր է, եւ բոլոր կողմերից ձգտում էին այնտեղ։ Եկեղեցու ազատագրությունը ըստ էության խորհուրդը քաղաքի եւ ընդհանրապես մեր երկրի ազատագրության, եւ Խաչի Երևան տոնին էր տեղ ունեցավ, եւ մեզ համար էլ մի տեսակ անընդհատ բացվածքով ձգվում էր Շուշիից դեպի Գանձասար, այնպես ինչպես ձգվում էր Գողգոթայից դեպի Ձիթենյաց լեռ։ Ես այն ժամանակ դեռ այդ պատկերը ընդգծել էի, այնպես էլ ձգվում էր Շուշիից դեպի Գանձասար, իր մի պոչը միշտ պահելով, թևը միշտ պահելով դեպի Արարատ։ Սա է իրականությունը։ Thank you.